0%. Mediamarkt.pl. Rupaszny musical zderzony z brutalnym mockumentem o koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy: Dziędziel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej: Brylewski, Tymański, Mozil, Dery Glasow. Wspaniali celebryci: Lizut, Skiba, Możder, Mazolewski. Wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski. Najprzystojniejszy z tych wszystkich. Polskie gówno. Już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert daleki Pinku Raju. 6 godzin z tego busie na zagadkowym haju. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. 47 cali, 3D. Smart TV LG 700 Hz za 2490. Laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchałem Państwu programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchałem go Państwu dziś w piątek, 6 dzień lutego. Minęła teraz 8. Pora na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Trwały tydzień. Koniec negocjacji związkowców z zarządem JSW, ale strajk jeszcze trwa. Nie ma wygranych i przegranych w tym meczu. Większe terytorium dla separatystów przewiduje nowy plan pokojowy dla Ukrainy. Przywódcy Niemiec i Francji mają o nim rozmawiać z Władimirem Putinem. Zagrała w ponad 50 filmach. Wybitna polska aktorka Danuta Szaflarska kończy 100 lat. No jestem szczęśliwa, że ciągle gram. Chyba dzięki temu, że pracuję, to żyję tak długo. Na początek informacja z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zakończyły się tam negocjacje zarządu ze związkami zawodowymi. Podpisano protokół uzgodnień i rozbieżności. Trudno mówić o satysfakcji, przyznaje rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereda. Żadna strona nie jest zadowolona z tego. No to może i dobrze, ponieważ nie ma wygranych i przegranych w tym meczu. Wyniki rozmów poznają teraz strajkujące w kopalniach załogi. I tam podejmiemy ostateczne decyzje, czy strajk zawieszamy, czy dalej prowadzimy akcję strajkową, aż Rada Nadzorcza podejmie ostateczne decyzje. Rozmowy związków i zarządu JSW z udziałem mediatora Longina Komołowskiego toczyły się od poniedziałku. Ostatnia tura trwała kilkanaście godzin. Związkowcy żądali m.in. wycofania decyzji zarządu o wypowiedzeniu trzech obowiązujących w spółce porozumień zbiorowych i odwołania prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego. Jest nowy plan pokojowy dla Ukrainy, twierdzi Süddeutsche Zeitung. Opracowały go Berlin i Paryż. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji mają dziś rozmawiać o nim z prezydentem Rosji. O szczegółach planu nasz niemiecki korespondent. Gazeta podaje, że głównym punktem nowego porozumienia jest zawieszenie broni, ale też przyznanie separatystom daleko idącej autonomii i to na obszarze większym od przewidzianego w umowie z Mińska. Może chodzić o setki kilometrów kwadratowych. Jak czytamy, nowy plan od wielu dni przygotowywali wysocy rangą urzędnicy w Berlinie i Paryżu. Prace nad porozumieniem zostały przyspieszone z powodu wojskowej aktywności separatystów oraz debaty o tym, czy Zachód powinien dostarczać Ukraińcom broń. Süddeutsche Zeitung ocenia, że nowy plan to ustępstwo na rzecz Władimira Putina i nie wiadomo, czy na porozumienie zgodzi się prezydent Ukrainy. Jak czytamy, przygotowany plan pokojowy ma jednak uświadomić ukraińskiemu przywódcy, że ma ostatnią szansę, aby uratować swój kraj przed dramatyczną porażką militarną i gospodarczym upadkiem. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. Merkel i Hollande rozmawiali wczoraj z Petrem Poroszenką. Po tym spotkaniu nie było oświadczeń dla mediów. Przedstawiciel ukraińskiego prezydenta ujawnił jedynie, że przedmiotem rozmów nie były nowe propozycje Władimira Putina czy europejska odpowiedź na nie, a to jak wprowadzić w życie porozumienia mińskie. One przewidują zawieszenie broni, utworzenie strefy buforowej i wyprowadzenie ciężkiego sprzętu wojskowego. Decyzja ma zapaść jednogłośnie. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, która zbiera się w południe na Stadionie Narodowym, udzieli poparcia Bronisławowi Komorowskiemu w wyborach prezydenckich. Wszyscy jesteśmy solidarni, zjednoczeni. Myślę, że uroczysta Rada Krajowa przyjmie przez aklamację poparcie pana prezydenta Komorowskiego i od tego momentu dla Platformy rozpocznie się wyborcza kampania. Zapowiadał kandydat na szefa kampanii Robert Tyszkiewicz. Bronisław Komorowski wczoraj ogłosił, że powalczy o reelekcję. Wśród jego kontrkandydatów są Andrzej Duda z PiS, Magdalena Ogórek z SLD, Adam Jarubas z PSL i Janusz Palikot z Twojego Ruchu. Eksperci prognozują, że może dojść do drugiej tury wyborów prezydenckich. Pierwsze starcie 10 maja. Zaskoczenia nie było. Eksperci są zgodni, komentując wczorajszą decyzję Bronisława Komorowskiego. Profesor Henryk Domański uważa, że naturalnym zapleczem urzędującego prezydenta jest Platforma Obywatelska, która już zapowiedziała wsparcie dla jego kandydatury. Będą to więc w dużej mierze wybory partyjne. Moglibyśmy przewidzieć, że właśnie jacyś reprezentanci tych sił politycznych będą kandydatami, będą forowani przez swoje siły polityczne. Z kolei dr Robert Sobiech z Uniwersytetu Warszawskiego zaznacza, że Bronisław Komorowski może mieć poparcie nie tylko wśród elektoratu PO i właśnie dlatego jego zdaniem urzędujący prezydent ma największe szanse. Musiałby nastąpić jakiś kataklizm, żeby Bronisław Komorowski nie wygrał tych wyborów. Obaj eksperci są jednak zgodni, że rozstrzygnięcie wyborów nie musi wcale zapaść w pierwszej turze. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jest nazywana amantką powojennej kinematografii. Zagrała w ponad 50 filmach. Popularność przyniosła jej rola w Zakazanych piosenkach. Zagrała też m.in. w Dolinie Issy, Pożegnaniu z Marią i obrazie Pora umierać. Danuta Szaflarska obchodzi dziś setną urodzinę. Odbierając w 2007 roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis, podkreślała, że długie życie zawdzięcza nieustannej pracy. Jaka tam ja jestem wielka. No jestem szczęśliwa, że mimo tak młodego, tego podeszłego wieku, ciągle gram. I to jakiś dar wielki dla mnie, że jeszcze mogę pracować. Chyba dzięki temu, że pracuję, to żyję tak długo. Ostatnio Danuta Szaflarska wystąpiła w filmach Jeszcze nie wieczór, Janosik, prawdziwa historia i W pokłosiu. W 2012 roku zagrała też w dokumencie Inny świat poświęconym jej życiu. To był Serwis Trójki. Michał Gąsiorowski, Sport. 3 gole, przerwany mecz i awans Gany. Tak było w drugim półfinale Pucharu Narodów Afryki. Do przerwy Gana prowadziła z Gwineą Równikową 2-0. Gdy w 82 minucie strzeliła gola na 3-0, kibice Gwinei nie wytrzymali i na trybunach zaczęły się zamieszki. Sędzia najpierw mecz przerwał na pół godziny, a później szybko zakończył. W finale Gana zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. W Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim były niespodzianki. W supergigancie Sietil Janstrul stracił mnóstwo czasu, uderzając już o pierwszą tyczkę i wypadł poza podium. Bode Miller miał groźnie wyglądający upadek, choć na szczęście nie doszło do poważnej kontuzji. Wygrał Austriak Reinhold przed Kanadyjczykiem Cookiem i Francuzem Theo. Maciej Bydliński nie dojechał do mety. W stronę mety dzielnie zmierza za to Boston. Właśnie wygrał wśród amerykańskich miast, które chciały zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2024 roku. Pokonał San Francisco, Waszyngton i Chicago. Miasto doceniono m.in. za niezwykłą wytrwałość w dążeniu do celu, ale nie tylko. To miejsce, gdzie świetnie prosperuje biznes, więc ze zdobyciem środków na tak poważne przedsięwzięcie nie powinno być problemów. Decyzja amerykańskiego komitetu to powód do dumy dla burmistrza tej metropolii, Martina Walsha. Decyzja ta to uznanie dla Bostonu i talentu organizacyjnego jego mieszkańców, jego różnorodności oraz globalnego przywództwa. Wyróżniamy się innowacyjnością i gościnnością, mówił dumnie Walsh. Władze miejskie na początku obiecały, że na cały program związany z przygotowaniem tej kandydatury po ewentualnym już wyborze ani jeden dolar nie będzie przekazany z kieszeni podatnika. Specjalne gratulacje na ręce władz miejskich wysłał prezydent Barack Obama. Organizacje igrzysk oprócz kandydata ze Stanów Zjednoczonych zamierzają walczyć również Budapeszt, Rzym, Stambuł, Hamburg i Berlin. Zwycięzcę poznamy w 2017 roku. Mówił z Chicago Jan Paklowski. Chicago jest pewnie zawiedzione takim obrotem sprawy, bo też chciało wygrać i walczyć o organizację igrzysk. W Waszyngtonie też się martwią, bo nie dość, że przegrali wyścig o igrzyska, to przegrali też 5. kolejny mecz w NBA. Wizards ulegli tym razem Charlotte Hornets 87-94. Marcin Gortat zdobył 8 punktów i miał 7 zbiórek. Hiszpan Dani Sordo musi zrobić sobie przerwę. Nie wystartuje w zbliżającym się w przyszłym tygodniu o rajdzie Szwecji. Jak poinformowała ekipa Hyundai'a, Sordo przewrócił się podczas treningu na rowerze i złamał 2 żebra. Powinien wydobrzeć na rajd Meksyku. Polska cały czas w polarnomorskiej masie powietrza. Rano możliwe mgły osadzające szać, w dzień pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza na północy kraju. Miejscami na południu śnieg. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. W Wodzisławiu Śląskim, Wiśle, Wojkowicach i Woźnikach minus 3 stopnie. W Wadowicach, Wieliczce, Wolbromiu, Włodawie, Wieluniu, Wieruszowie i Wasilkowie minus 2. W Warszawie, Warce, Węgrowie, Wołominie, Wyszkowie, Wąbrzeźnie, Włocławku, Wejherowie i Władysławowie minus 1.

jak część osób ocenia, dosyć oryginalny. No, ale bardzo oryginalny. Michał Kamiński jest bardzo oryginalny. Ale trzeba powiedzieć, że każda z tych osób ma doświadczenie merytoryczne, bo to są osoby, które są długo w polityce. Każda z nich pracowała... Podoba się pani ten zespół? Powiem, każda z tych osób pracowała przy wielu kampaniach wyborczych. Każdy jest inny. A czy podoba się pani ten zespół? Dla mnie jest bardzo interesujący, ale czuję, że ma potencjał, jeżeli dogramy się, jeżeli jest to tak jak będzie... o kobiecie, jak ktoś pyta, czy ta pani jest ładna, no jest interesująca. Odpowiada się, kiedy nie jest ładna. Ale interesujące to jest bardzo, bardzo piękne określenie, to znaczy, że jest w tym potencjał. Pani minister, co będzie z ministrem Andrzejem Biernatem? Czy otrzyma dzisiaj, że tak powiem, umocowanie jako sekretarz generalny w związku ze sprawdzaniem go przez CBA? W ogóle nie było takiej mowy, żeby dzisiaj na dzisiejszej Radzie Krajowej był wybierany sekretarz Platformy. Nie wiem, skąd te spekulacje. Dzisiejsza Rada Krajowa dotyczy tylko jednego punktu. To jest poparcia przez Platformę Bronisława Komorowskiego. I od początku był taki scenariusz. Rzeczywiście Andrzej Biernat pełni funkcję sekretarza i na pewno Platforma dokona tego wyboru, ale nie na tej wyjątkowej Radzie Krajowej. Ale czy to jest jakaś przeszkoda? To sprawdzenie i to podejrzenie, to znaczy tak, że nie wszystko jest jak powinno. Na razie nie mamy żadnych informacji, że jest coś, czego nie powinno być. Natomiast chciałam powiedzieć, że wszyscy posłowie są sprawdzani i przez Komisję Etyki, i przez instytucje finansowe, i także przez CBA. I co roku kilkudziesięciu posłów ma przeglądane wszystkie swoje dokumenty. I dopiero wtedy, po przejrzeniu tego, po zakończeniu takich kontroli, możemy powiedzieć, czy było coś w tym źle zrobione, czy poseł źle wypełniał te dokumenty, czy zrobił jakiś błąd, czy chciał coś ukryć. W tej chwili takiej wiedzy nie mam, a ja chciałam, żeby wszyscy mieli świadomość. Posłowie są w ten sposób kontrolowani. Czyli na razie to zupełnie nie wpłynie na plany pani premier co do Andrzeja Biernata. Na razie nie. Czy rządowe, czy platformiane? Na razie nie ma żadnych podstaw. No i tutaj to jest rutyna. Jeżeli byłby jakiś sygnał, że zostało przekroczone prawo przez pana posła Biernata, to zmienia postać rzeczy. Ale w tej chwili takie kontrole są i wielu posłów wszyscy miało takie... Wszyscy ministrowie i posłowie są sprawdzani? Nie wszyscy, bo to jest wielka, ale co roku kilkudziesięciu jest sprawdzanych. Ale to jest kontrola wyrywkowa? Taka tak, jakaś... tak, tak. Nie tak, że ktoś jest podejrzany i wtedy się go kontroluje? Możliwe, że tak, że tak, ale taka rutynowa jest robiona. Kiedy pracowałam w Komisji Etyki w Sejmie, mieliśmy listę posłów, którzy mieli być taką kontrolą objęci. A w przypadku Andrzeja Biernata to jest kontrola rutynowa, czy dlatego, że podejrzano, że coś jest nie tak? Z tego, co wyczytałam w komunikacie CBA i z tego, co powiedział pan poseł, pan minister Biernat, jest to rutynowa kontrola. Zresztą przecież są posłowie kontrolowani, a o tym nie czytamy na paskach. Jeżeli byłoby coś nie tak, rozumiem, że taką wiedzę byśmy posiadali. Ale teraz czytamy o drogim samochodzie terenowym. Ale z tego co wiem, na ten samochód wziął kredyt i ten kredyt jest ujęty w sprawozdaniu. Pani minister, czy cała Platforma zagłosuje za konwencją przeciwko przeciwdziałaniu, znaczy nie przeciwko... Za konwencją o przeciwdziałaniu przemocy. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Mieliśmy kilka dyskusji, zresztą już wielokrotnie w naszym klubie na ten temat rozmawialiśmy i to nie jest tak, że to ostatnie dni te dyskusje przepadały na te dyskusje. Mam nadzieję, że przekonaliśmy naszych posłów, którzy czasami nie przeczytali tej konwencji, nie znali ekspertyz. Ale przeczytali list biskupów i może wzięli go do serca. Biskupi mają prawo do swoich wiernych pisać listy, przedstawiać swoje stanowisko, ale my jesteśmy posłami i musimy stanowić prawo dla wszystkich obywateli naszego kraju, tak żeby żaden obywatel nie czuł się wykluczony. Pani premier mówiła, że ta konwencja zostanie przyjęta głosami Platformy. Bo bez Platformy tej konwencji ale się nie da przyjąć. Czyli ma pewność, że klub będzie głosował. Ja jestem przekonana, że dzisiaj ta konwencja zostanie przyjęta. Ale jest pani przekonana, czy była taka rozmowa, że jeśli ktoś będzie przeciw konwencji, to nie znajdzie się na listach wyborczych? Było spotkanie pani premier na klubie. Nawet nie wprowadziliśmy dyscypliny, dlatego że to jest takie głosowanie, że każdy musi sam podjąć decyzję, żeby nie mówić, że został przymuszony, czy łamano komuś właśnie przekonania. I jestem przekonana i wierzę, że dzisiaj to przegłosujemy. Na pewno znajdzie się kilka osób, które będą miały inne zdanie. I co wtedy z nimi? Mają inne zdanie, nie ma dyscypliny. Mają inne zdanie i co dalej? Jaka jest ich przyszłość w Platformie? o tym, jakie będą listy i będziemy decydować za jakiś czas. Na pewno będzie przy układaniu tych list brana aktywność posłów, zaangażowanie, sumienność, praca w terenie, wiele, wiele czynników. Sumienność, a nie sumienie? Sumienie jest bardzo ważną sprawą, ale ja mówię, nie możemy w taki sposób szantażować swoim sumieniem innych. A czy pani minister Małgorzata Fuszara nie posunęła się trochę za daleko, mówiąc, że kto jest przeciw konwencji, jest za przemocą? To powiedziała w sposób dosyć mocny, ale jeżeli znamy zapisy konwencji i wiemy, ile w prawodawstwie polskim już zrobiono, bo rzeczywiście w naszym prawie już jest przez ostatnie lata wprowadziliśmy wiele zapisów pomagających, wspierających osoby zagrożone przemocą, ale ta konwencja to jest taka kropka pokazująca, że to jest cały pakiet rozwiązań, że jesteśmy wpisani w cały nurt europejski, że jesteśmy solidarni nie tylko wobec obywateli naszego kraju, ale myślimy o tych osobach, które są prześladowane w innych krajach, bo przecież wiemy, jak są traktowane kobiety w krajach islamskich, gdzie dochodzi do drastycznych i dramatycznych sytuacji. I to jest taki dokument, w którym świat mówi, że na takie działania się nie zgadza. No tak, ale jeśli chodzi o sytuację w Polsce, no to zdania są podzielone. Jest dużo osób, które uważają, że naszej sytuacji ta konwencja przyjęcie jej nie poprawi. Że to nie od tego zależy. Zależy tak naprawdę od rozwiązań krajowych wewnętrznych, ale od przestrzegania prawa. Rozwiązania krajowe mam już naprawdę bardzo no dobre. No właśnie. Ale co nie zmienia, że ta konwencja daje mocniejsze umocowanie. I naprawdę, jeżeli rozmawialiśmy z naszymi kolegami, koleżankami, nie było ani jednej osoby, która by powiedziała, że akceptuje przemoc w jakiejkolwiek formie, nie tylko wobec kobiet, wobec dzieci, wobec jakiejkolwiek osoby. No więc właśnie mówię, że to, o czym mówiła pani profesor Fuszara, chyba było takim szantażem. Ale ta konwencja... Nie. Emocjonalnym. Profesor, ale bardzo mocno powiedziała, że rzeczywiście mówienie, że ta konwencja niczego nie zmienia, że jest niepotrzebna, że tam są jakieś zapisy, które budzą wątpliwości, zasłanianie się za definicjami nie do końca zrozumiałymi nie ma sensu. A co z ustawą o in vitro? Czy komitet stały ją w końcu przyjął? Z tego, co wiem, w najbliższych tygodniach, nawet może w przyszłym tygodniu powinna stanąć już i na etapie rządowym prace powinny być zakończone. Pani premier zresztą dała dosyć mocny mandat do tego, że te prace mają być bardzo przyspieszone. A zastrzeżenia ministra Kosiniak-Kamysza i sekretarza kancelarii pana Michała Deskura mają jakieś znaczenie? Na pewno o tych zastrzeżeniach będziemy rozmawiali na posiedzeniu Rady Ministrów. Nie ma pani trochę wyrzutów sumienia, że do tej pory to nie zostało załatwione? Pytam panią, bo pani akurat prowadziła ten zespół, który się tym zajmował. Ja mam wielkie wyrzuty sumienia. Bo może by nie doszło do takiej sytuacji jak w Policach, gdyby sprawa była uregulowana. I od początku, kiedy zajęłam się sprawą in vitro, ja i moi koledzy mówiliśmy, że grzechem jest to, że nie ma w Polsce żadnych uregulowań. Jesteśmy jedynym krajem, gdzie tych uregulowań nie ma. Ale też przypominam, że każda próba podjęcia tej dyskusji w Sejmie kończyła się fiaskiem. I jeżeli się działa, no trzeba działać rozsądnie. Mam nadzieję, że po tych dyskusjach, po tym, jak działa program rządowy, który pokazuje, że on jest potrzebny, skuteczny, to prawodawstwo zostanie przyjęte. Rząd podpala Polskę, mówi szef Solidarności Piotr Duda i ostrzega, że żarty się skończyły, wtórują mu inni liderzy z innych central związkowych. Czy premier odpowiedział na list związkowców w sprawie spotkania? Powiem tak. Minister Kosiniak-Kamysz mówił zresztą o tym wczoraj. Spotkał się i ze stroną związkową, i ze pracodawcami, ponieważ związkowcy uważają, że formuła Komisji Trójstronnej się skończyła. Wspólnie wypracowują nową formułę do rozmów, do dialogu. Są umówieni na kolejne spotkania i na pewno, kiedy ta formuła zostanie wypracowana, pani premier będzie się spotykała i spotyka się z różnymi środowiskami, ale nie może to być tak, że pani... Ale ja pytam, czy odpowiedziała na listę. Jeszcze nie, ale nie może być tak, że pani premier zostaje wzywana na rozmowy pod groźbą strajku, bo to nie jest zaproszenie do rozmowy, to jest szantaż. Zresztą wczorajszy dzień, kiedy wiemy, że trwają rozmowy w kompanii węglowej, że jest... WJSW, że jest już tak bardzo blisko do zawarcia porozumienia i na kilkadziesiąt minut przed kolejną turą rozmów przedstawiciele związków wychodzą i oskarżają, że ministrowie nie rozmawiają ze przedstawicielami związków, kiedy w każdym ministerstwie możemy przedstawić kalendarz spotkań, ile ich było i że są prowadzone. Nie są prowadzone. No tak, ale jeśli chodzi o JSW, to już jest protokół, który nie jest porozumieniem, jak podkreślała negocjator Longin-Komołowski. Ale też związkowcy powiedzieli, że chcą z tą propozycją pójść do swoich zakładów pracy i to przedstawić. Ale tutaj mamy sygnał, że chcemy się porozumieć, a w tym samym czasie liderzy związkowi, szczególnie pan Duda, mówi, że proponuje i zapowiada stron generalny, bo się nie rozmawia na pół godziny. No dobrze, ale pani mówi, że jeszcze nie było odpowiedzi, a nie powinna ta odpowiedź być właśnie w takim duchu, jak pani teraz przedstawia, czyli spotkam się chętnie, ale i ale tak taką dalej. Odpowiedź, może nie pisemną, ale pani premier zaraz po ogłoszeniu tego przez związkowców przekazała i w każdej swojej powiedzi mówi, tak, jestem za dialogiem, jestem za rozmową, ale ustalmy zasady tej rozmowy i nie pod groźbą szantażu, pod groźbą strajku generalnego. Ale może powinna być taka odpowiedź rzeczywiście formalna, żeby niekoniecznie liderzy pokazywali brak tej odpowiedzi, mówili o braku odpowiedzi. List został zawieszony najpierw na forach internetowych, dopiero potem dotarł do pani premier. Więc także, jeżeli kogoś się w takiej formie zaprasza, powinno się zachować tę kolejność. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz. I can't stop now. No, no, I can't stop now. I can't stop loving you, even if I wanted to. I need you now. Oh, baby, I need you now. Stop loving you, even if you told me how. Oh, my heart knows it, my soul knows it, that I'm in love with you. Oh, I can't hide it, though I've tried it, I give up trying. I'm not denying I can't stop now. Oh, baby, I can't stop now. Can't stop wanting you, even if I wanted to. No, no, no, no, no. Can't stop now. Oh, baby, I can't stop now. I can't stop wanting you, even if I wanted to. Autopromocja. Proszę państwa o przywitanie słuchaczy! Cztery wystawy za nami, piąta przed nami. Bardzo mi się podobają, rewelacyjne. Jestem w szoku. Jestem zachwycony. Bardzo mi się podoba. Liczymy na to, że i w Poznaniu państwa nie zabraknie. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Czyli otwarcie wystawy naszych szalonych fotografii na dworcu Poznań Główny. W niedzielę. Punktualnie o 14. Dla tych, którzy nie mogą z nami być, relacje na naszej antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia mówią Robert Kantarajt, Michał Nogaś, Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład generator pary marki Philips o ciśnieniu 6,5 bara z funkcją strażaka za jedyne 999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. I niskie ceny od Lidla! Dziś same rarytasy, a zaczynamy od brytyjskiego sera Stilton z niebieską pleśnią, jedynie po 7,99 za 220 gramów. 7,99 oraz wielu innych brytyjskich serów w wybornych cenach. I sery na przystawkę! A na obiad świeży królik bez podrobów po 15,99 za kilogram. 15,99 i... sprzedany! Lidl. Co tydzień coś nowego. Brytyjski ser Stilton 7,99, a świeży królik 15,99. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dzisiaj to ja mam pytanie do pani. Trwają wyprzedaże 2014. Chce pani kupić samochód. Na co pani zwróci uwagę? Styl, kolor są ważne, ale dla mnie bardzo ważna jest niezawodność. Nie chcę, żeby mój samochód utknął, kiedy jadę gdzieś z dziećmi. Kolor jest rzeczywiście kwestią gustu, natomiast najważniejsza jest niezawodność. Są samochody, które zajmują czołowe miejsca w rankingach bez awaryjności. Są bezpieczne i solidne. Taka jest Toyota. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 8.30. Pora na skrót informacji. Benjamin Filip. Nie ma porozumienia, jest za to protokół uzgodnień i rozbieżności. Podpisano go po wielodniowych negocjacjach związkowców z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Związkowcy poszli na wiele ustępstw, informuje rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereta. Zgodziliśmy się wstępnie, bo to nie jest ostateczne uzgodnienie, na zawieszenie kilku czynników płacowych, tak żeby właśnie wyprowadzić firmę z problemów finansowych. Teraz protokół zostanie przedstawiony załogom kopalń, to one mają zdecydować o ewentualnym przerwaniu strajku. W południe w Warszawie zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Ma udzielić poparcia prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, który będzie się ubiegał o reelekcję. Dziś nie będzie wybierany natomiast sekretarz generalny partii. Na razie jego obowiązki pełni Andrzej Biernat. Minister sportu jest tymczasem prześwietlany przez CBA. Chodzi o jego oświadczenie majątkowe i zakup luksusowego samochodu. Na razie nie ma żadnych informacji, że jest coś, czego być nie powinno, informowała w Trójce rzeczniczka rządu. Małgorzata Kidawa-Błońska przypominała, że co roku sprawdzanych jest kilkudziesięciu posłów i taka rutynowa kontrola trwa również w sprawie Biernata. I przez Komisję Etyki, przez instytucje finansowe i także przez CBA. I co roku kilkudziesięciu posłów ma przeglądane wszystkie swoje dokumenty. I dopiero wtedy, po przejrzeniu tego, po zakończeniu takich kontroli, możemy powiedzieć, czy było coś w tym źle zrobione, czy zrobił jakiś błąd, czy chciał coś ukryć. W tej chwili takiej wiedzy nie ma. Sam minister sportu zapewnia, że nie ma nic do ukrycia. Czy papież pozwoli wreszcie pospać mieszkańcom austriackiego Lincu? Prawnik reprezentujący jednego z nich napisał do Franciszka list z prośbą, by osobiście interweniował w sporze o kościelne dzwony. Ojcze Święty, dzwony w naszej katedrze odzywają się co kwadrans i w dzień i w nocy, dlatego też prosimy Cię, byś interweniował wobec tego, jak uważamy, naruszenia naszych praw do zdrowego i nieprzerwanego snu w nocy, pisze do papieża. Biskup Lincu odmówił wyciszenia dzwonów w nocy, więc jeden z mieszkańców oddał sprawę do sądu. Dziś pierwsza rozprawa. Norbert z Opatowa pyta, czy jeśli prowadziłbym audycję poranną w każdy dzień tygodnia, to czy codziennie byłby piątek? No oczywiście, że jest takie niebezpieczeństwo i dlatego odnośne władzy ustaliły, że tylko raz w tygodniu mogę prowadzić, bo same piątki powodowałyby obniżenie PKB. Dziś pochmurno. Na południu popada śnieg, na północy możliwe rozpogodzenia, wiatr słaby, w górach oraz nad morzem porywisty. Westchnąłem, bo mam kolejny pasztet w postaci miejscowości, które Piotr Łodej wygrzebał. w Godziszce, Kamesznicy, Rzędkowicach, Świętochłowicach i Zebrzydowicach minus 3. W Arendarczykówce, Bednarszczówce, Bielanowszczyźnie, Modliborzycach, Siemiatyczach, Szczebrzeszynie i Szczęsnowicach minus 2. To powinien obcokrajowy czytać. W Bądźmierowicach, Brzysko-Żystewku, Dzierżoniowie, Jazgarzewszczyźnie, Kościerzynie, Lubomierzu, Nowogrodźcu, Szymankowszczyźnie i Żmigrodzie minus 1. Na razie zupełnie nieźle mi idzie. A 0 będzie w Anteczkowie, Choszcznie, Czerniejewie, Jaromirowicach, Łobrzenicy, Mieszkowicach, Ostrzeszowie, Pieniężnie, Szlichtyngowej i Trzebiatowie. No przecież bułka z masłem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład tablet Lenovo, ekran IPS 7 cali, czterordzeniowy procesor, pamięć 8 giga za 349 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. To już finał maratonu wyprzedażowego w Intersport. Prowadzą kurtki zimowe teraz aż do minus 50%. Za nimi podążają narty, buty i wiele innych produktów. To są już finalne ceny wyprzedaży w Intersport. Sprawdź w salonach i na intersport.pl. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 47-calowy telewizor Smart Full HD marki Panasonic z funkcją TV Anywhere za jedyne 2799 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Said he smiles when I meet him, 'cause I'm Southern and it ain't my fault. My daddy came from Louisiana like a hot sauce. Southern and it ain't my fault. Yeah, this is how it roll, baby, this is how it roll. Well, my family's full of crazy cages. From the looks of me, and say, well, it's contagious, 'cause I can feel it running down through my blood, yeah. And it fits like a boom, big tires to mud. If you don't like me, that's alright. You can kiss my ass, and honey, I'll get by now, 'cause where I'm from, that's what we do, yeah. If you was born down here, you'd probably do it too. Well, I'm Southern, and it ain't my fault. My daddy came from Louisiana. Take it or leave it kind of man. Bottle and a smoke in my hand. Sing along if you understand. If you don't draw a line in the sand, 'cause I'm how we roll, baby, this is how it roll. Southern, it ain't my

Za kwadrans dziewiąta. Urywki. Urywki z rozrywki. Tego się spodziewaliśmy, że będzie ten sygnał i że będą dwaj dzisiaj panowie. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Bonjour. Bonjour. Kolejny odlicz, raz, dwa. Jesteśmy najpierw przez ten, bo tutaj targałem. To, przepraszam bardzo. To od mamy jest, z Gorzowa. No nie, proszę państwa. Mama ja pozdrawia. Normalnie, ale no, prawdziwa, osobista. Drodzy przekazuję państwo, coś tam bąknąłem na temat tego, że lubię ogórki kiszone i Piotr Bukartyk w weku wręczył mi łapówkę. Szanik, proszę bardzo. Duży słój. Czosnecze, bardzo dziękuję. Smacznego. Naprawdę. Dziękuję, opowiem jak smakuje. Dobra. To za tydzień, bo za tydzień nas nie będzie. Będziemy jeździli troszeczkę. No, ale to wybaczam, teraz przekupiamy. No to teraz, no właśnie. Ale bo gramy 6 sztuk z kapelą. Zapraszamy państwa. Szklarska Poręba, Katowice. Między 12 a 17. Szklarska Poręba, Katowice, zadam daj. Polkowice, Zielona Góra, Piła. Buzyń. Gdzieś pod Poznaniem, Budzyń, tak. No. Także będziemy jeździć. No, a te ogórki z Bielska pana zapraszają, bo to nie te, te są od mamy. Te są od mamy. A te są od mamy. A te w Bielsku czekają na pana i dzwonią ludzie z Bielska i mówią, że piszą specjalnie. Te. Najpierw trzeba zjeść te, tak. Natomiast w Bielsku jeszcze jedną rzecz. Nie w swoim imieniu. 28. na bielskiej scenie piosenki niebanalnej. Obiecałem, że to powiem. Zagra Andrzej Garczarek. Pamięta pan gościa? Pamiętam. No, cudowny facet. Bardzo ważny dla mojego pokolenia grajków, a trzeba go przypomnieć nowym pokoleniom grajków, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakiego kalibru to jest postać. Tak. 28 lutego w Bielsku. Także zapraszam w imieniu organizatorów i artysty skromnego bardzo ja. Bo ja jestem pełen tupetu. I mam nawet nową piosenkę zupełnie. Nowa. Nowiusieńka, świeżutka, ma godzinkę i ma bardzo piękny tytuł Dobry wieczór na kanapce. Dobry i nawet tytuł. I nawet się zastanawiałem, czy nie powinienem z góry przeprosić znajomych za to, że ich podglądam, ale myślę, że obraz jest tak rozmyty i dotyczy tylu osób, że nikt się nie połapie. I każdy powie, że to na pewno nie on. Za chwilę panu zwrócę te ogórki, bo pan będzie tyle mówił, że... No to jedziemy, to no już dobrze. Także. Może kawka na początek, a ma kanapka kątki dwa. To ty kanapki jeden kątek, a drugi kątek zajmę ja. A drugi kątek zajmę ja. I jeszcze żarcik od głupotka, tak by ci troszkę napsuć krwi. Ja szybciej sięgam po pilotka, więc po orzeszki biegniesz ty. Po orzeszki biegniesz ty. Nie wypuszczać z łapki, bo kto tą zrobi, zrobi błąd. Bo ty masz jeden kąt kanapki, a ja mam kanapki drugi kąt. Bo czasem fajnie tak popsocić, a za godzinkę albo dwie niespodziewanie oddam go ci i nawet powiem, kocham cię. Wszystko dobrze i w porządku i chyba tak pasuje nam, Leżę ty w kanapki jednym kątku, a ja tu drugi kątek mam. Wraca na chwilę zagubiona serialowego losu nić. Tam na ekranie żyją oni, więc no tu możemy przestać żyć. My tu możemy przestać. Powiedział. Bardzo ładnie panowie zagrali, ale niestety na ten występ cieniem położył się list od słuchacza. Musi pan zareagować. Pisze Łukasz, stały słuchacz. Raczej się nie mylę w tej kwestii, ale pan Garczarek grał 28 stycznia. Dokąd? Gdzie znaczy? A skąd? Nie wiem, list przyszedł, no, ale proszę pana. To ja to napisałem. Ale jak gra 28 lutego, to nie mam prawa zagrać 28 lutego, jak grał w styczniu? No nie wiem. Czyli co, broni pan tamtej będę wersji? Będę bronił tamtej wersji. I proszę sobie sprawdzić, proszę pana. No nie za to, ja chyba nic nie pomyliłem. Proszę pana, na pana odpowiedzialność. Nie, nie, na moją odpowiedzialność. Proszę sprawdzić i koniecznie pójść na ten piękny dobrze. Koncert. 28 lutego na pewno. Chyba, że się pomyliłem, wtedy będzie 24 albo 6, ale się chyba 8. Wywijał. Tak. Andrzej, sorry. Piotr Bukaty, Krzysztof Kawałko, dziękuję bardzo, a jednocześnie na prośbę Pauliny jeszcze przekazuję serdeczne pozdrowienia dla pana kierowcy autobusu linii 527 w Warszawie. Dzięki niemu Paulina miała okazję posłuchać Trójki również po wyjściu z domu. Show or eat where all the famous people dine. each night and rock till broad daylight. She's fit, fat and fine, she's all mine. She's fit, fat and fine, and she's all mine. She's fit, fat and fine, she's all mine. Panie Wojtku, wszyscy mnie opuścili. Siedzę w pracy sama jak palec. Może pan chociaż do mnie coś powie. Nie, żebym prosiła o jakieś życzenia imieninowe, ale byłoby miło, no i nie czułabym się aż tak samotna. Pozdrawiam, Dorota. No smutno mi się też zrobiło, że Dorota jest samotna. Mam nadzieję, że inne Doroty nie są tak bardzo opuszczone. Oczywiście serdeczne życzenia Dorotkom jak najlepszego piątku i wszystkiego dobrego. Niecałe 5 minut do końca, czyli do 9, więc dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu oczywiście swoim, Agnieszki Łukasiewicz, Piotra Łodeja i Darka Pieroga. Jeśli wszystko się dobrze ułoży, to usłyszymy się znowu w niedzielę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Rozszerz pamięć swoich urządzeń mobilnych dzięki dyskowi sieciowemu WD MyCloud o pojemności 3 TB za jedyne 629 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablet.